Radio Muslim Yogyakarta, Kurnikan Akhidah, Merebarkan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyahdiyana as-siratal mustaqim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bapak Ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika kita saged kepanggih malih, saged ginakaken kesempatan kangge talabul ilmi. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Iki menika ayat-ayat ingkang isinipun menika wonten ing mriki Allah nimbali tiang-tiang mukmin. Khusus ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sakmenika kita ngancik wonten ing surah Al-Ahzab. Wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 91. Ngantos sebugi 91. Wonten mriku Allah Subhanahu wa taala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Allah ngendika nimbali tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, udzkurullaha dzikran katsira. Do elinga sira kabeh, do dzikira sira kabeh kanthi asmane Gusti Allah, kanthi dzikir kang akeh. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Lan do tasbiyo sira kabeh marang Gusti Allah ana ing wektu esuk lan ana ing wektu sore. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Lan Gusti Allah kang ngrahmati sira kabeh semono malaikate kanggo liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Supaya ne isa ngetokake sira kabeh saka dhulumat, saka pepeteng, ilal nur marang cahaya, marang nur. Wa kana bil mu'minina rahima, lan Gusti Allah kelawan wong-wong kang padha iman kuwi rahiman, maha paring rahmat. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Lan penghormatane wong-wong mukmin kuwi mau ana ing dina nalikane wong mukmin kuwi mau do ketemu karo Gusti Allah yaiku ucapan salam. Wa a'adda lahum ajran karima, lan Gusti Allah uga nyiapake kanggo wong-wong kang padha mukmin kuwi mau ganjaran kang mulya. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi wonten ing mriki ngendikake, "I'lam ayyuhal qari, anna hadzan nidaa al-karima mir rabbil rahimin yuwajjihu ilal mu'minin as-sadiqin. Nah, timbalanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika dipun tujuaken kangge tiang-tiang mukmin ingkang leres keimananipun. Awit biasanipun nek keimananipun mboten leres menika nggih cok anggenipun nindakake dawuh-dawuh Gusti Allah menika ugi mboten sampurna. Wajjahahu ilaihim rabbuhum liyu'allimahum ma yazidu bihi imanuhum wa nuruhum. Lan Allah Ta'ala menika anggenipun nimbali tiang-tiang mukmin wonten ing ayat menika kena pokok menika dipun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin menika kangge ngajaraken. Dumateng tiang-tiang mukmin menika wau sunggalipun perkawis ingkang saged nambahi keimananipun lan ugi nambahi nuripun. Wa yahfadzuna bihi min aduwihim wa aduwi abu abihim. Lan ugi saged njagi tiang-tiang mukmin kanthi perkawis menika wau saking musuh-musuhipun lan musuh bapakipun. Nggih menika iblis alaihi la'inullah. Nggih mugi-mugi dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila anggenipun Gusti Allah nimbali tiang mukmin menika tujuanipun mekaten. Kangge ngajaraken nopo ingkang saged nambahi keimanan lan nuripun lan saged njagi saking musuhipun lan musuh bapakipun mboten sanes saking iblis la'inullah. Nopo perkawis ingkang badhe dipun ajaraken Allah Ta'ala wonten ing ayat menika ala innahu dzikrullah. Boten sanes menika zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. I wong kang padha iman, padha elinga sira kabeh, padha dzikira sira kabeh marang Gusti Allah kanthi asmane Gusti Allah kanthi dzikir kang akeh. Maknanipun zikran kathira, zikir ingkang kathah menika ai la hadda lahu wa la hasra. Ingkang boten wonten batasanipun, boten wonten itunganipun. Intinipun menika ingkang kathah sanget. Sak kathah-kathahipun. Nah, zikir menika saged tusaidu alal hayati ruhiyah. Saged bantu panggesangan ruhiyah kula panjenengan sami. Inggih menika jiwa kula panjenengan sami. Lan Allah ugi dawuhake wasabbihuhu bukrata wa asila. Lan do tasbiya sira kabeh marang Gusti Allah ana ing wektu bukrah, ana ing wektu asil. Nah, napa menika bukrah? Nek kita terjemahkan kanthi bebas menika wekdal esuk lan wekdal sore. Ananging ingkang langkung khusus bukrah menika nggih wekdal min tulu'il fajri ila dhuha. Wekdal wiwit saking terbitipun srengenge ngantos dumugi wektu dhuha menika bukrah nggih. Pramila sabbihuhu bukratan. Do tasbiya sira kabeh ana ing wektu bukrah yaiku wektu wiwit saka cemlorot sengingi nganti temekane wektu duha. Wa asilan lan asil menika minaz zawali ila ghurubi syamsi wiwit saking ba'da zawal, zawal menika nalikanipun srengenge sampun condong wonten ing sisih kilen ateges sak sampunipun dhuhur. Lan ngantos dumugi ghurubin syams srengenge menika ing slop. Pramila asilan nggih bukratan wa asilan menika wekdal cemlorot srengenge ngantos duha lan ugi wekdal sak sampunipun dhuhur ngantos srengenge menika ing slop. Waqad bayyana Rasulu sallallahu alaihi wasallam anwa'at tasbihi. Lan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun jelasaken dumateng kula panjenengan sami jenis-jenis tasbih menika kados pundi kemawon. Di antaranipun nggih ucapan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nah menika ugi kalebet ucapan tasbih. Mi'ata marotin kaping satus. Wa anna man sabbaha hadha tasbiha bihadha al-adadi ghufirallahu ma taqaddama min dhambihi. Lansok sinten tiyange ngang tasbih kanthi tasbih menika subhanallah wa bihamdi. Menika ngantos dumugi satus bakalan dipun ampuni dosa-dosa nipun ingkang sampun kepengker. Dosa nipun dipun ampuni, dosa ingkang kepengker menika dipun ampuni. In qala ba'da subhi au ba'da al-asri faza bihadzal ajri. Menawi dhewekne ngucap tasbih menika ba'da subuh utawi ba'da asar, piyambakipun bakalan pikantuk ganjaran punika. Wa huwa magfiratu dzunubihi. Inggih menika dosa-dosanipun dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalebet ucapan tasbih ugi minha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata maratin. Ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir menika kaping 100. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi nyebutaken menawi annaman ata bihadzal dzikri sok sinten tiyang ingkang ngucap dzikir kanthi dzikir ingkang atus mekaten kana kaman ataqa asra raqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa khuttat anhu mi'atu khati'ah. Lan Kanjeng Nabi nyebutaken sok sinten tiyang ingkang zikir kanthi zikir ingkang kados mekaten la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir menika kaping 100 nggih. Piyambakipun bakalan pikantuk ganjaran kados dene tiyang ingkang merdekake 10 budak. Kados ini tiang ingkang merdekake 10 budak. Lan ditulis kangge dhewekne 100 kabecikan. Lan dipun hapus saking dhewekne 100 kesalahan. Nah menika ganjaranipun padahal ucapatipun ringan. Menika tiang sugih, tiang melarat, sinten kemawon, ngantos tiang sakit kemawon, menawi tesih sakit ngendika, sakit ngucap zikir, kani zikir, kan ngatos mekaten. Yeah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lan ugi wonten ing dinten nalikanipun dhewekne ngucap zikir menika wau bakalan dipun naungi dipun lindungi saking setan. Walam ya'ti ahadun bimitsli ma ata bihi minal ajri lan boten wonten tiyang ingkang saged pikantuk ganjaran kados ini ganjaran punika illa man qala mithlahu wa zada. Kejapi tiyang ingkang sami ngucap kados mekaten, zikir kanthi kados mekaten, utawi nambahi zikiripun. Nah, pramila ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menika ucapan nggih ringan ananging ganjaranipun ageng sanget. Kalebet wau ucapan subhanallah wa bihamdih. Ringan anangin ganjaranipun ageng sangat. Wa minha kalebet ugi tasbih utawi dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika at-tasbihu duburus shalawatil khamsi. Ucapan tasbih wonten ing akhir salat. Akhir salat wonten ing mriki dipun artosaken sak sampunipun salat. Sak sampunipun salat awit para ulama nggadahi kalih pangertosan duburus sholah menika maknanipun akhir sak sampunipun sholat utawi akhir sak derengipun salam. Nah menika wonten kali pendapat saking para ulama. Ananging Abu Bakar Jabil Al-Jazairi wonten ing mriki piyambake ngendikake nggih at-tasbihu duburus shalawatil khamsi, ucapan tasbih wonten ing napa akhir salat gangsal wekdal menika nak maknanipun nggih sak sampunipun salat gangsal wekdal. Kados ini ucapan subhanallah menika kaping 33. Alhamdulillah menika kaping 33. Allahu akbar menika ugi kaping 33. Fahadha tis'un wa tis'una tasbihah. Pramila menika jumlahipun 99. Wa khatamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lan penutupipun genepi ping 100 menika ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah menika ugi kalebet ingkang dipun dawuhi wonten ing ayat punika. Wa mimma yadullu ala afdaliyati dzikrillah ta'ala qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan kalebet napa ingkang napa dados dalil, napa ingkang saged dados dalil keutamaanipun dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min iqta'id dhahabi wal wariki wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kanjeng Nabi ngendika sira gelem tak ngerteni apa ora. Bi khairi a'malikum, kanthi amal kang paling becik lan paling nyucekake. Amal kang paling becik lan paling nyucikake miturut Tuhan sira kabeh yaiku Allah Subhanahu wa taala. Semonoga wa arfa'uha fi darajatikum, lan iso ndadekake dhuwur derajat sira kabeh. Wa khairun lakum min iqta'id dhahabi wal warik, lan luwih becik kanggo sira kabeh tinimbangi diwenehi emas lan perak. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum, lan luwih becik kanggo sira kabeh tinimbangi nalikane sira ketemu karo musuh fatadribu anaqahum. Musuh wonten mriki tiyang kafir kondisi perang, banjur sira penggal gulune. Wa yadribu anaqakum, lan genti gulumu dipenggal dening musuh kuwi mau. Nah niki langkah saya tinimbang danten menika. Setunggalipun amal ingkang paling saya, paling suci miturut Allah taala, paling saged ndadosaken derajat menika inggil, lan ugi langkung saya tinimbang dipun paringi emas lan perak. Langkung saya tinimbang nalikane kula panjenengan sami kepanggih musuh, lajeng nggih musuh menika tiyang kafir kondisi perang, lajeng musuh wau kita pateni lan kita genti dipateni. Berarti kan syahid menika. Niku langkung becik tinimbang sedanten menika. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah. Lajeng para sahabat tangklet. Amal napa menika duh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng ngendika, zikrullahi azza wa jalla. Zikir marang Gusti Allah azza wa jalla. Nah, pramila wonten mriki saged kita mangertosi menawi amalan zikir menika ambo enteng wonten ing lisan kula panjenengan sami. Ananging sejatosipun menika keutamaanipun kathah sanget. Menika sak becik-becike amal, nggih menika sak suci-sucine amal miturut Allah Ta'ala lan saged nginggilaken derajat kula panjenengan sami. Langkung saya tinimbang diwenehi emas lan perak, langkung saya tinimbang nek kita kepanggih kalih tiyang kafir musuh wonten ing peperangan lajeng paten-patenan kita syahid. Langkung saya tinimbang danten menika boten sanes inggih menika zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala fil ayati tsalitsati min ayati hadzan nida'. Lan ngendikanipun Allah Ta'ala wonten ing ayat kaping 3. Berarti ayat sekawan dosa 3. Huwallazi yusalli 'alaikum. Gusti Allah kang yusalli 'alaikum. Yusalli menika maknanipun yusni 'alaikum bi khairin. Muji kula panjenengan sami kanthi kesaenan. Wa yarhamukum lan ugi ngrahmati kula panjenengan sami kanthi kesaenan. Dipun rahmati. Iki menika Allah zat ingkang muji lan paring rahmat dumateng kula panjenengan sami. Wa malaikatuhu lan semanten ugi malaikat. Malaikat menika ugi tusalli. Nggih. Tusalli menika wonten ing mriki maknanipun donga kula panjenengan sami kanthi kesaenan lan ugi donga istighfar. Pramila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Gusti Allah kang muji sira kabeh, ngrahmati sira kabeh lan semenoga malaikat kang ndongake sira kabeh. Lan menika kados dene ngendikanipun Allah Ta'ala ngengeni malaikat ingkang mikul arsy. Malaikat ingkang sami mikul arsy menika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat ingkang beto arsy menika tansah tasbih nggih. Muji dumateng Tuhanipun, dumateng Allah Ta'ala, lan ugi nyuwunaken ampunan kangge tiang-tiang mukmin. Liukhrijakum minadzulumati ilan nur. Kangge ngedalaken kula panjenengan sami saking pepeteng dumugi utawi wonten ing pepadang. Nggih menika saking dzulumat pepeteng dumateng nur, cahaya. Maknanipun liukhrijakum subhanahu wa ta'ala min dhulumatil kufri wa dhunubi wal ma'asi. Allah Ta'ala ngedalaken kula panjenengan sami saking dhulumatil kufri, petengipun kekufuran, dosa-dosa lan kemaksiatan-kemaksiatan dumateng nur, cahaya iman lan ugi ketaatan. Fa salatuhu ta'ala wa salatu malaikatihi hiya amilul ikhraji minadzulumatil muhlikati ilan nuril hadi ilan najati min mahalikil hayah. Pramila salawatipun Allah Ta'ala semantan ugi salawatipun malaikat wonten ing mriki, wonten ing kalimat yusalli 'alaikum wonten ing mriki niki maknanipun ngedalaken ngedalaken saking pepeteng ingkang saged ngancuraken kula panjenengan sami dumateng nur cahaya ingkang saged ndadosaken petunjuk kangge kula panjenengan sami. Wa kana bil mu'minina rahima. Lan Allah Ta'ala menika ugi dumateng tiang-tiang mukmin menika tansah paring rahmat. Lan menika nikmat sanes lan keutamaan tambahan saking keutamaan-keutamaan ingkang sampun dipun sebataken menawi huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Nah. Sa'lianipun punika Allah Ta'ala ugi wakana bil mu'minina rahimah. Allah menika dumateng tiang-tiang mukmin menika zat ingkang tansah paring rahmat. Lan rahimun menika maknanipun la yu'adzibuhum. Boten ngadzab tiang-tiang mukmin. Boten ngadzab tiang-tiang mukmin wala yadhulluhum fid dunya wal wala yukhzihim. Lan ugi mboten nginake tiang-tiang mukmin menika wonten ing alam dunya. Boten ngrendahke tiang-tiang mukmin wonten ing alam dunya. Lajeng ayat ingkang terakhir tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Penghormatanipun tiang-tiang mukmin menika wau wonten ing dinten nalikanipun tiang mukmin kepanggih kalih Gusti Allah inggih menika napa ucapan salam. Lan ucapan salam menika ugi ucapan ingkang dipun ucapaken dening malaikat dumateng tiang mukmin nalikanipun ajeng dipun pundhut nyawanipun. Famalakul mauti lamma ya'ti liqabdi ruhil mukmini yusallimu alaihi. Pramila malaikat maut menika nalikanipun datengi ruhipun tiang mukmin ajeng dipun cabet menika ngucapaken salam. Terus malaikat ngucapaken salam, pramila tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatanipun tiang-tiang mukmin utawi kangge tiang mukmin wonten ing dinten nalikanipun tiang mukmin menika kepanggih kalih Gusti Allah nggih menika ucapan salam. Menika ucapan penghormatan. Kados ini nalikanipun nggih tiang mukmin menika badhe nemahi ajalipun. Malaikat maut ingkang datangi tiang mukmin menika ngucapaken salam. Menika di sini sunggalipun riwayat saking Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ngengeni tafsir ayat tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Penghormatanipun menika nalikanipun dinten kepanggih kali Gusti Allah menika napa salam ucapan salam. Fayusallimu malakul mauti alal mu'mini inda qabdi ruhihi. Pramila malaikat maut menika ngucapaken salam dumateng tiyang mukmin nalikanipun ruhipun dipun cabut. Wala yakbidu ruhahu hatta yusallima alaihi. Lan malaikat maut menika mboten nyabut ruhipun ngantos malaikat maut menika dhewekne ngucap salam rumiyin dumateng tiyang-tiyang mukmin. Lan ugi tahiyyatuhum yauma yalqaunahu. Penghormatanipun kangge tiyang mukmin nalikanipun wonten dinten Allah Ta'ala menika kepanggih utawi tiyang mukmin kepanggih kalih Gusti Allah menika napa nalikanipun ucapan salam wonten ing swarga. Menika kados ini dipun ngendikake nggih wonten ing ayat sanes Allah ngendika wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Lan malaikat menika sami mlebet nemai tiang mukmin menika saking sedaya pintu-pintu. Kanthi ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum. Ucapan salam, keselamatan kanggo sira kabeh, merga kesabaran sira kabeh. Lan surga menika sak becik-becike papan kangge wangsul. Sak becik-becike akibat, maknanipun menika sak becik-becike ganjaran ingkang dipun rasaken dening umat menungsa ingkang taat dumateng Allah Ta'ala. wa rahmanu jalla jalaluhu wa azuma sultanuhu yusallimu alaihim id qala ta'ala lan Allah ar-Rahman menika ngucapaken salam dumateng tiang-tiang mukmin. Kata sini wonten ing ngendikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an ugi lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un salamun qawlam mir rabbil rahim. Kangge tiang-tiang mukmin menika wonten ing swarga bakaran pikantuk fakihah, macam-macam buah-buahan. Wa lahum fiha ma yad'un lan wonten ing swarga menika nggih napa ingkang dipun suwun dening tiang mukmin menika dipun cekapi. Salamun qaulam mir rabbil rahim lan ucapan salam menika ucapan saking Allah Subhanahu wa taala wonten ing swarga kangge tiang mukmin. Nah menika maknanipun nggih saking napa huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala wonten ing swarga hak mangke ugi tiyang mukmin menika bakalan aman saking sedaya perasaan ajrih lan sedih. Pramila ahlul jannah menika la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mboten bakalan gadai ras khauf, mboten gadai ras hazan wonten ing swarga mangke. Lan wonten akhir ayat pramila Allah ngendika wa a'adda lahum ajran karima. Lan Allah taala menika sampun nyiapaken kangge tiang-tiang mukmin ganjaran ingkang mulya. Allah taala sampun nyiapaken ganjaran ingkang mulya inggih menika swarga. Darussalam inggih menika kampung keselamatan. Inggih menika ganjaran ingkang mulya ingkang dipun siapaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, faedah ingkang saged kita pendet saking mriki diantaranipun ingkang sepisan wajibipun dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kalbu lan ugi kanthi lisan. Wonten ing wekdal dalu semanten ugi wonten ing wekdal siang. Lan wonten sedaya wekdal ingkang kula panjenengan sami sempat kejabi nalikanipun kula panjenengan sami mlebet wonten ing kamar mandi kangge qadaul hajah. Nah menika larangan ananging wonten ing wekdal-wekdal kapan kemawon nalikanipun kula panjenengan sami saged menika saged dikir kanthi kalbu lan ugi kanthi lisan kula panjenengan sami. Lan nalikanipun kita imut wau nggih dzikir ingkang nggih ringan wau menika ternyata nggadhahi ganjaran ingkang ageng sanget. Kados dene wau dipun ngendikake dzikir nggih tiyang ingkang ngendikake dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menika kaping 100 nggih bakalan pikantuk ganjaran nggih ganjaranipun menika langkung napa kados dene tiyang ingkang merdekake sedasa budak lan bakalan dipun catet kangge dhewekne 100 kabecikan, dipun hapus saking dhewekne 100 kesalahan lan dipun naungi wonten ing dinten punika wau saking godhanipun setan. Kados dene wau ucapan subhanallah wa bihamdi. Ucapan subhanallah wa bihamdi menika ganjaranipun bakalan dipun ampuni dosa-dosanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan ringan ananging ganjaranipun ageng. Lajeng faedah ingkang angka kalih saking mriki bayanu fadlil mukminin al muttaqin. Wonten mriki saged kita mangertosi keutamaan saking tiang-tiang mukmin lagi tiang-tiang ingkang takwa. Nggih. Mukminin muttaqin. Awit napa Allah Ta'ala menika yusalli alaihim wa malaikatuhu. Allah Ta'ala menika yusalli alaihim. Bersolawat maknanipun wonten ing mriki inggih menika muji lan ugi paring rahmat. Semantan ugi malaikat bersolawat kangge tiyang mukmin, maknanipun napa ndongake istighfar kangge tiyang mukmin. Nah, pramila napa saking mriki kita mangertosi keutamaan saking tiyang-tiyang mukmin lan ugi tiyang-tiyang ingkang takwa. Faedah sanesipun at-tadkiru bil ba'tsi. Peringatan dinten sakmangke kula panjenengan bakalan dipun kempalaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun bangkitaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan menika nggih termasuk akidahipun nggih ahli sunnah wal jamaah. Menawi sakmangke wonten dinten berbangkit, menika ada dasar nggih ngendikanipun Allah tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatanipun tiyang mukmin menika nalikanipun wonten dinten nggih tiyang mukmin menika kepanggih kali Gusti Allah, mananipun sasampunipun dipun bangkitaken dening Allah taala lajeng dipun adepaken kalian Gusti Allah, menika ucapan salam. Lajeng ingkang terakhir busral mukmininal muttaqina bil jannah. Kabar gembira kangge tiyang mukmin, tiyang takwa menika kanthi swarga kados ini ngendikanipun Allah taala wonten ing Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Satemene wong-wong kang do ngucap rabbunallah Tuhanku yaiku Gusti Allah, tsumma istaqamu banjur istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Lajeng malaikat menika mandhap. Lajeng bisikaken Allah takhafu wa la tahzanu. Aja do sedih, aja do kuwatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lan padha senenga sira kabeh kanthi swarga kang allati kuntum tu'adun, kang disiapke, dijanjikake marang sira kabeh. Allahumma ja'alna min ahlil imani wat taqwa wal busra fid dunya wal akhirah. Ya, mugi-mugi Allah taala ndadosaken kula panjenengan sami kalebet ahli iman, kalebet ahli takwa, kalebet yang tiyang ingkang pikantuk gambar gembira wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kelentunipun atur. Kita nyuwun pamunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.